شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدای مهربون، خدایی که آسمونی به این قشنگی رو آفریده، ماه و ستاره ها رو آفریده، شما گلگلی ها رو آفریده. الهی شو که همتون خوبین، مامان بابا هم خوبن. اما بچه های سوال، اگه یکی بخواد با شما دوست بشه فوری باهاش دوست میشین یا اول به پدر و مادرتون میگین؟ در زم از دست هر کسی، مخصوصا کسایی که شما اونا رو نمیشناسید، خوراکی میگیرین که بخورین؟ ها آفرین، آفرین به شما بچه های حرف گوش کن. خب الان وقت چیه؟ وقت قصه است دیگه. بچه عقاب بی تجربه اسم قصه امشب. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. کنار یه جنگل، اونم یه جنگل سرسبز، یه کوه بلند بود، یه کوه خیلی قشنگ. روی اون کوه بلند یه بچه عقاب با خانوادهش زندگی میکرد که چند روزی بود تونسته بود پرواز کردن رو یاد بگیره. بچه عقاب قصه ما خیلی دوست داشت پرواز کنه، این طرف بره اون طرف بره. مامانش بهش میگفت تو تازه پرواز کردن یاد گرفتی، خیلی جای دور نباید بری، با هر کسی نباید دوست بشی. اما عقاب کوچولوی ما اصلا به حرف مامانش گوش نمیکرد. یه روز که بچه عقاب داشت تو جنگل پرواز میکرد، چشمش افتاد به آقا روباه. با دیدن روباه به سمتش پرواز کرد و بهش نزدیک شد. آقا روباه که میدونست بچه عقاب یه روزی بزرگ میشه و سلطان دشت میشه، پیش خودش گفت باید قبل از اینکه این بچه عقاب بزرگ بشه و قدرتش زیاد بشه یه بلای سرش بیارم. برای همین تصمیم گرفت تا باهاش دوست بشه و کاری بکنه که بچه عقاب بهش اعتماد کنه. آره بچه ها، روباه قصه ما خیلی زود با بچه عقاب دوست شد. اونو برد کنار رودخونه و یک گیاه سمی بهش داد و گفت دوست داری زود زود بزرگ بشی؟ بچه عقاب با خوشحالی گفت خیلی خیلی دوست دارم زودی بزرگ بشم و به جاهای دور دور پرواز کنم. روباه گفت پس باید هر روز از این گیاه بخوری. بچه عقاب گل روباه خورد و چند روز از اون گیاه خورد. کم کم عقاب کوچولوی ما احساس سردرد و سرگیجه می کرد، نمیتونست خوب ببینه، خوبم نمیتونست پرواز کنه و خیلی احساس خواب‌آلودگی میکرد، حسابی ضعیف شده بود. مامانه عقاب کوچولو که نگران پسرش بود با اصرار فهمید که چه اتفاقی برای اون افتاده. سریع رفت پیش جغد دانا تا از اون کمک بگیره. جغد دانا وقتی همه ماجرا رو فهمید گفت باید بهش گوشت روباه رو بدین تا زود خوب بشه. مامان عقاب کوچولو به سرعت به سمت جنگل پرواز کرد تا روباه رو پیدا کنه. بعد از کلی گشتن بالاخره اونو دید که داشت بچه خرگوش رو گول میزد. فوری به سمت روباه پرواز کرد و با منقارش روباه رو گرفت و رفتن پیش جغد دانا. روباه که حسابی ترسیده بود شروع کرد به گریه کردن و التماس کردن که منو نخورین، اگه بذارین زنده بمونم دوای درد اون گیاه رو براتون میارم. جغد دانا گفت برو و زود بیار، اما ما هم باهات میایم تا فرار نکنیم. جغد دانا و عقاب بالا سر روباه پرواز میکردن و مواظب بودن تا اون فرار نکنه. مامان عقاب کوچولو از جغد دانا پرسید مگه نگفتی درمانش گوشت روباهه؟ جغد دانا گفت اینو گفتم تا روباه رو سریع بیاری و اون بترسه و جای دوای درد رو به ما نشون بده. روباه کنار رودخونه رفت و شروع کرد لا بلای گلها و سبزه ها گشتن، تا اینکه نگاهی به عقاب بزرگ انداخت و گفت این گیاه سبز که گلای سفید داره پادزهر اون گیاه سمیه، اگه اینو به بچه عقاب بدین بخوره زود زود خوب میشه. عقاب بزرگ از اون گل سفید برای بچهش برد و چند روزی بهش داد تا بخوره. بچه عقاب حالش خوب شد، به مامانش قول داد که حرف مادرشو گوش کنه و با هر کسی دوست نشه، اول از مامان یا باباش بپرسه که آیا اون طرف میتونه دوست خوبی براش باشه یا نه. خوب، قصه خوبی بود گلای من. الهی شکر که عقاب کوچولوی ما با خوردن داروی مخصوص که گلهای سفید بود حالش خوب شد و یاد گرفت که دیگه با غریبه ها زود زود دوست نشه، بله با اونا حتی بازیم نکنه، اول دوستاش رو به مامان و باباش معرفی بکنه، اگه اونا اجازه دادن دوستیشون ادامه پیدا کنه. قربون شما گلگلای خودم برم، خوشحالم که منو به عنوان دوست خودتون قبول دارین. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.